Yani insanlar ne kadar bu ilkelere sadık kalırlar, ne kadar Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kulluk yapmaya koyulurlarsa, Allah da o kadar onlara yardım edecektir diyoruz. Yani şurası bir gerçektir ki, insanlar Allah'a karşı hiçbir zaman herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Yani ya Rabbi bak biz sana karşı şunları şunları yaptık. Artık sen de bunlara karşılık şöyle şöyle yapmalısın gibi hiçbir hak iddiasında bulunamazlar. Allah hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Namaz insanlar. Çünkü arkadaşlar insan.